درنو اورونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی به دوره تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین. د دین ادا وخت کو د ټیپ د کیسټو خواهش کوي. نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے، ادا کور نمبر نہ دے 722 720. پدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت کولے شی. ادا شیر سے اوریج نو کیسری متاس دے دکان نہ ملے دے شی. قبل دے کیوی ناغما نہ کر نہ کر پس سورۃ نو مخ کی دے سورۃ الانبیاء نا دو ویایم سورۃ قبل الہجرہ. مطلب اس دے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی دور داخلی دور صورت تے دریو دورونو کی داخلی دور صورت معلومی گی. او بیا د مخ کی صورت سر ربط پا مخ کی صورت کی مسئلہ بیان شد دعوت الحق. نو دی صورت کی وی وی خلقو تا الحسو علی الدعوت الاللہ، التبلیغ بعد البیان. دوی ما مخ کی صورت کی مسئلہ بیان شولا نو دلتا کیو مخلوق پا تیارو کی دے یو در ندے ارباب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القہار. تیارو کی پرات دی دی تیارو نو باسا پا دعوت دی صورت الانبیاء باندی. در این مثال مخ کی صورت کی مسئلہ بیان کردی وا از دعوت طریقہ خودلی وا لکا سیلاب باران وریگی سیلاب سال تو دیت بی قدری ها نو چه سیلاب روان شو اوس اغا پاکی و بپادی شوی اغا پاک عقیده و عمل. نو دلت داغی مثال خی بل مثال و کلمت طیبت که شجرت طیبه اصل و علت تصافی بوی دلت شجره طیبه وی شجره طیبه هم دو بونو پیدا کی کنه. نو دو قرآن دو سیلاب نو با شجره طیبه پیدا شی اگه سر مر یوزه که دیو جنا سرورم تمثیل ده شرک اگه گن بلا اگه خڑا خچنا و خشاک چو زبد داغی مثال دلتا که بیان که مثال و کلمت خبیثت که شجرت خبیثا. پینزم تفصیل ده لقد سوزی آبی رسول من قبلت او دلتا یول مثال پیش که علم یاتکم نبو الذین من قبلکم. فگم قد مکر الذین من قبلهم سورۃ رعد کیو دلدل تے داغی مثال خو وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم. وم مخ کی سورۃ کے جواب دے شو ہوش ہو دی سورۃ کیم جواب دے شبے لسم یا رسم ایت کے اعتراض جواب ذکر کی اتو ذکر دے حالت پر قیامت بانی فی التبری دلتے یو بل پوری تڑلی دی آل تب دیو بل نبیزاری کی. نہ ہم مک کی صورت کی ہوئی تدبیروں نہ کئی مکرو مکرہم مکرو نہ کئی تدبیروں نہ کئی. نہ دی صورت کی دا مکر داعی خود لے دا سوک اگر انقلابی لیڈر ابلیس اگر دا کارو نہ کئی دا اگر چی صد و سکی گن اگر طریقہ بانی بے کئی. مقصد دا صورت دین دا اللہ و رسوا بس لڑنا خبر دادا دا اللہ دین و رسوا تبلیغو کا قرآن دے دیر پر را لے خلق دے پا تیرو کے دے نو رانا تیرو باسا. ترتیب دے صورت اول کے مقصد دے صورت آغی دے پارا مثال پیش کئی دنو دو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آغا چے ملے گلے قوم تے لے تخرج الناس من الظلمات الی النور دغمی موسیٰ تے ویلیو کنا علیہ الصلوۃ والسلام اغوم خلق ولقد ارسلنا الى ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور د چرون رنا تو باسا او بیا میز کی د چرون نو تون کو نخ ذکر کړی آیات درم کی الذين يحبون الحياه الدنيا على الاخره اخرت رسو یا دنیا میں خیکڑی دا ادا اللہ دے دین نور منک یبغونا عوجا اولائک فی ظلال بعید. ہر قوم تا پیغمبر دا او پجبہ لگم نو قوم تا دا قوم پجبہ بیان کا علمی جبہ باندی دا بل پجبہ بانیو تا بیان کئی نو اغاو پی صفی کی فیدہ بوتا نرسی جی الا بلسان قومی. علمان دا تفسیر وی دا سی کہ وحی دا اللہ وحی محفوظنا پا عربی راغ اللہ دا لوح محفوظ لکھ پا عربی دے ہر کتاب توراتم عربی و انجیلم زبورم صحیفیم قرآن خود دے خو پیغمبر تا امر دا دیو چطے دا قوم پا جبوا نو پیغمبر با دا زمانی دا غیر ترجمانی کولا خلقو تا ویداغو پا جبوی عربی با ان نپیدا نو مباشرتن با تخپل جبویلا چی خلق از دکی نو چکل آغا خپل جب نو دا لوح محفوظ والا نو کتابون زائیفو دا قرآن جب لوحی جب دا ذکا اللہ اعلان کئی انا لہو لحافظون دا دے حفاظت کے ان کیوں گا آغا محفوظ دے الحمدللہ پا دے حال بانی پاتے دے ہر قوم تا پا دے جب آغلو دا خبر دا علیمان و امام شافعی و رحمه اللہ تعالی لا یحیط باللغت الا النبی. ہر جب پا کم جب چی پیغمبر راغلے پا کم قوم کی آغا جب طول بید پیغمبر نبر چاہتا نی معلوم آغا جب بید پیغمبر نبر چاہتا نی معلوم یعنی پا عربی پیغمبر راغلے نو عربی طول بید پیغمبر نبر چاہتا نو معلوم. نبی علیہ السلام با مجلس کی چا سر خبری کولی دبار راغلی وفدونا دیر تکی دسیو چا صحابان ناس با پینا پیدا اگو سر پیدا اگو اگر تکی وی اگو اگر جبا بیوی. نبی علیہ السلام تا او بکر صدیق وی چا پا بدویانو که نی غر شے او تا اگر تکی وی چا منگ تا ندی معلوم لا احیط باللسانی باللغت الا الرسول داولی دا دنبوستر لازمه دا کنی چا تعبیرو کی نو پیغمبر بعد آسمانی کتاب پا مطلب پویده او جب باوتا دا قوم طول معلومانو دا پیغمبر ترجمانی کی دا ذره فرق نده راغلی پا اصل کتاب و پا ترجمه کی فرق نشتی پا خلاف زمان یا دا بلچا چه ترجمانی کی نو دا اصل نبا پا کتا دیر فرق رازی گران کار بی نو هر پیغمبر می دا قوم پا جب علی گلی نو توم قوم تا بخپل جب بانی کتاب بیان کا چه بی پوشی از لہو دعوت الحق مسئلہ تورسا او چونشی بیا فیضل اللہ من شاہ فدیم موسیٰ لے گلے ان اخرج قومکا من الظلمات لنور آیات کا دوتا عذابون دا اللہ مکی تیر شکنا وقد خلت من قبلهم المثلات ذکرهم بی ایام اللہ بیان کا دوتا عذابون دا اللہ چی فدیبانی پوشی ان فی ذالک الآیات لکل صبار شکور. موسیٰ علیہ السلام مہربانی دا اللہ را لے کتاب او بیاداغ کتاب پا برکت بانی دین پا برکت بانی انجاکم من آل فرعون صداگانی بیدر کولی ادائی تومی لئن شکرتم لازیدنکم رب ویلی دی اللہ تعالی کتاس و قدر و قید مادی نعمتنو یقین یقینن خامخا دیرو میدل اوزیاتوم قدر تشید دی, دی نعمت چی کم تا دا پار اللہ در کرے دی پاغذ استعمال کا ترگی اللہ کا طولو در کری دی پس صحیح استعمال کا کتاب اللہ دا کولو لدر کری دی نو ازدائی کا قدر شکر دا دی دا قرآن شکر دا دی چو قرآن ازدکر دا شکر ندی چو دی نم نیزار شم نیخ کولول نپس ترگوی خودل نپس تر خودل چو دا دا قرآن نما دیر لوی ادبو کو او شکر دی دا دی شکر ندی شکر دا دی چو قرآن ازدکا او بیا دا غیب پر رنگ بانی زان رنگ کا لازیدنکم نتاصل ازیاتم تاصلوسی سران کبوت خیر کی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا نو تو خپل لار پرانزم ادا ذکر کرو اکی ناشکریو کی ان عذابیر شدید. موسی علیہ السلام ویلو ټول کافر شه د الله پسو پروا نشته دی الم یاتکم پنځه سبقونه د صورت یو سبق دا ختم شو الحص علی الدعوه الی الله بے اخراج القوم من النور من الظلمات الى النور نو دویم سا سلور دل دی صورت کے علم ذکر کی علم علم سلور دل اول دل علم ذکر کی چمبیا دنیا ترال نخل کو بس وکڑ دخل کو کول داؤ ردو ایدیہم فی افواہم دوبا گرزول لسن پخلو دو کے سپکون پختانے سے سپکون رہتا وائیں دو وہ تو سپکون خلو کے سکا سب جو کرے بلکہ سب تیری سکی کے لا الہ الا اللہ ردو ایدیہم فی افواہم یا داسی لکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہوئی جی پیغمبر علیہ السلام سورہ حامیم الف لا حامیم سجدہ بیان ہو ما ویلو کر اغا اتبار آگے نہ سوتا نو پخلو لاس کے ہو جو خلو اللہ جب کر نو پاس لاڑو تخت ردو ایدیہم فی افواہم گرزولی دو جرباستلی ہوا پسکلو دو راستونے پخلو دو پیغمبرانو کی خلو اللہ بندولی ایو من گئی نمنو یا استہزا پر طور باندے لاسونے اللہ سبقون اور خلو کی مندل اور پیغمبرانو تو پا اللہ کی شک و امداد دا اللہ بل تو خوشکی دے کنا اللہ خو یقینی چی اللہ شک کو لشی افی اللہ شک کون پیدا کون کے شدے دری تیرا زنو تاسو زمانگ وان دی آئی دویم تاسو منگ دا پلان نکد دین نو منہ کوای درم موجزہ پیش کئی دلیل پیش کئی دا دو جواب ذکر کئی دا درم نی ذکر کئی اول خبر دا چی زمانگ وان دی آئی انبیاء اجماعی ہوئی ان نحن الا بشر مثلکم نیمنگی لیکن بندیان یستاو سوانی بشر معنی سا دا پلار مور نا پیدا یو دا قام قبیلی خواندانی او خلق ہوئی نور دے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نور دے ہوئی ما کان یرا له ذل سور بین لی دیکھے تو نور دے نو خو معجزہ شو چکا نیری دیکھے نو معجزہ شو خدا چاوی لی دی عائشہ صدیقہ و ذکور کم سپوگمیو فاذا انا بظل رسول الله صلى الله عليه وسلم جما وقت النبي عليه السلام سور زمانہ تے شو پیغمبر علیہ السلام راہ ظل ولنو گرما کی بہ سور نو اللہ رب العالمین پہ مہربانی کرے چ گرمی ولن کی او نور شو نو بل پل میلاد کی جس زخر زامن دینو یو تر تو نور دے بل پر میلاد کی لکن میلاد جس کہ چ نور شو جبریل چانہ پیدا دے نور چو نور دے کنا نور دے چانہ پیدا نی جبریل پلار مور نشتے دے خور رور ام نشتے قام قبیل ام نشتے خیلون پک ام نشتے دے جبریل نشتے دے اسرافیل نشتے دے میکائل نشتے دے نور فرشتو نشتے نیاز پلا وی نور دے اول پلا دے میلاد جلوس روان دے تو خرشی انو میلاد دے چاہ کئی بیا دے میلاد جلوس مطلب دا چھ دے پلار مور نا پیدا شد چھ دے پلار مور نا پیدا شد نور شو اگا نور دے اگا بشر دے کہ نور پہ اعتبار دا کمالات ہوئے بے شک نور دے بے شک دے کس شک نشتے دے دا خبر صحیح دا وہی قرآن میں ان لوگوں کو جنہوں نے انبیاء کو بشر کہا ہے قرآن میں جا بجا ان کو کافر کہا ہے محمد غلی کی نعیم الدین مراد آبادی نے کی دا خپل استاد پہ ترجمہ بانے دا احمد رضا ترجمہ دا او حاشیہ ولیو مفتی نعیم الدین کہے دا شاگیدڑ ناغلی کی قرآن کے تو سوز ویری دی چدا کافر دی لکہ تیو دی قرآن کے اوخر چ قرآن کے تو کافر قرآن کی دا ویری دی چ چا پیغمبرانو تو بشر ندی ویری نا کافر دی وی بہ تے زمون غونی سارے زمون غونی کافر کڑی پدی دی پ بشر ندی کافر کڑی مثلو نا پ مثلیت کافر کڑی دی کہ مثلیت نہ ویلے ا بشر منلے پیغمبر نو اعتراض پہ نو کنا ناغوی دا جا بجا ان کو کافر فرمایا گیا ہے دروغوی طول پیغمبرانوی انہنو اللہ بشرم مثلکم منگ استاسو غندیو کوئی فرق شتے لیکن اللہ یمنو علا من یشا سو توی تمیز دوی کنا نو دل تدالوی تمیز دے نینی لیکن اللہ یمنو علا من یشا دا بندہ و دا خرپ میند کی ممیز تشیرے ناطق او ساحل بندہ ناطق دے حیوان ناطق اوغا حیوان ساحل پہ یو ٹکی پرق دے او کسڑی تا دیوی چی تا خاری تو دے پہ پورتا کی گیا لگے رکا سکو پرو شکو دیو ٹکی پہ کتا پرق دے نور خطاق چی دی نو پا غیقا پا کی اب پیغمبرانو بانے ما یمنو علا منجشا پا دے دا پاسو مثلو نا نو کافر کتا بنا پا دی مثلیتو نو کافر شیدی یمنو علا منجشا چو غاری و دلیل دا زمنگ اختیار کی نہیں دی. معجزہ و کرامت نہ اختیاری ہے اور نہ دائمی, الا باذن اللہ, پا اللہ جنات پار ایماندار. نامیت کے اعتراض جواب ان دے ذکر کرے اغسو اداو کنا تریدون ان تصدونا اما کان عبد آباؤنا زم شران چمدل تسم داغین من کوائی وہی جواب نہ کی. او دغه پر راغلی پیغمبران نو کارم دغه دینو دغه پر راغلی وکو بدا زان پا اللہ سپارو کافر ہوئے انبیاء ہوتا لنخرجنکم من ارضنا منگتا زخفر ملک نشڑو اوباسو یا شاید زمانگا بدود دستو سورہ عراف کی شعیب علیہ السلام دا قوم دباو لسے دیکھنا دا چند نور انبیاء ہوتا انبی اللہ ویلو پروا مکوائی نزمک زمان دا لنسکننکم الارض فدیزمک بتا سو سوم پس ددونا او دا لمن خاف مقامی وعلى پاتكم دشمن تباكم زمان مخطة يريدون يري ادريدون يريگي اصدانا واستفتحو انت استفتحو فقد جاكم الفتح لسي سورة الانفال کی آغا تاريخي دل تراؤسر ادو طلب دا فتح غو کامیابی دو هار دلی توانشو ارسر کشاو انادی اران دی جاننم اس کول بشی توبو صدیدین ینی زوی وینی زوی دی گوٹی بای ندے نزدی چیندو کی تینا سوغ اندہ کول تیرول ندے نزدی بلکل تیندہ تینشی کول ہے راضی و پیس باب دمرک دہ ہر طرف آو ما ہوا بی مئید سر فاتر کی مدایت خولو کنا وهم یسترخون فیا چر با باسی با مرگ و مرگ مرگ چر تا دے بیا مرگ نشتا دے مری با نا اما خیط عذاب دے دے دین امدیاد تینگ مضبوطو نرمی پا کی نشتا دے استفتاو وخاب کلو جبار نانید ہر دور کی کوشش دے دے چودہ پہ فتح ہم از کامیاب ہم فیصلہ زمان حقی ہو شوالے اللہ وی فیصلہ ہو شوالا ولید بن امیو کیو خلیفہ تیر شہر ہے سخ بی دینا ہو قانون دا اللہ آغا ملک آغا وقیم قانون دا اللہ قانون دا اللہ دے پخپل بی دینا زن زنائی شرابی علیمان وی دا قرآن نا فال اغسطل فال تن معلوم اول ناروا دی اغا قرآن بیرتا کو دا فال لپارن چی بیرتا کن دا آیت میں خلدا گئے وستفتحو وخابا کلو جبار نانید غصصو شرابو پنشکیو قرآن مخیتا کی خول اندیر آغا ساقش قرآنی ویش یا توعدو کل جبار نانید فہا انا ذاکا جبار نانیدو اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد رب تدر پروتو کز ولید شلولے دا کا پال نکتے امولیانو دا مسئلہ نوے کرے نا با قرآن تل شلو کافر کی دبا والی استفتہو وخاب کل جبان یعنی دا اللہ قانون دے دا اعمال دا بی جنو علم ترن اللہ خلق السماوات والارض بلاق دلیل جدید نور دیو بلن بیزار دیوست درم درم سبق شروع رکانا علم ترن اللہ خلق السماوات والارض الادلا دیو بلن بیزار دی وائی با سپڑاگ وشی اللہ تطول وائی با نتوانا نتوانا درائی یعنی تابدار خلق غٹانو تا منتاسو پسیو زمون تلی دی کولی شد عذابنا وی بمون پا خبلا غلط روانیو لہو شا اللہ لہو حدان اللہ لہو دینا کم سر قصد کلیسی جی کنا انا کننا غاوین پا خبلا گمرانو اغوائنا کم کما غوائنا تبرانا الیکم دلتم دا خبلا گمراہی اقرار کئی اس غلی شای وی زوک کو کنا صبر کو کلاس دل نشتے دی ابلیس پسی بشی که دلست چل وردی زکده خودی دیر لوی وکیل لی سپریم کورت او وکیل لی ندل بس چل وردی نو آقا آبرا شروع شی ابو از ما زالا پین قطی دی زالا نشو خلاص دوری تاصل بطاو کم خو رشتیا با توی رشتی نیده دنیا کیم رشتیا ویلو چو دای نپردم آل توم رشتیا وی نبارات لی ما پسی ما دا تویلی نو اللہ دا سر ویلو ارتا دا اللہ ویلو رشتیا اما سر تویلو دروغ میویلو نو زما پا تاسوبانی تزور بیده دینا چه دعاو تو کام ما با آواز کاو اتاسو زما مندلا ما من برلا ما توائی نز تاس تا درشه شم نتاسو ما تا جنتیان جنت تلارده سرورم سبق الم ترکے فضر اللہ مثال مثال بیانی اللہ کلمہ طیبہ لکا مضبوط بوٹے پاک بوٹے اعلی ویخ مضبوط فروا فی السما اور سانگی خوری پا آسمان فضا کی نیوی پیدا کی پا حرن اٹخ پا لبانش پا گم میا شاکال بینی اللہ مثالون خلکو تا خواہی چی آدی کی دا توحید کلمہ زل کے نارا شولا بوٹے اولا گی دوست اوز دا مضبوط تے دا زلن با نوزی دا قرآن پا بوبانی با شوی دے نوش دا اون مضبوطا اعمال تین ترگندی کی تانگی خوری دی پلاسو خپو سترگو غوگونو خلو پوزا جبا ہر تبانی اعمال ترگندی کی میوی تو تیو کلها کل حین بیدن ربیا بل طرف تا دا کفر کلمہ دا و دا شرک کشجرت خبیثا او چستت من فوق الارض تو کی دلیو دا پاس از مکنا ما لها من قرار نشد داگی تنگی دل اگا با کلا بیزا شکی کلا با ورغمی شکی اکا دو نمخی بایشا پیٹی خوری اگا سودا قلندی دی اگا پی شروع شی اگا لگی اگا خوری کد اگا نباشنو ملخانیو خوری کد اگا نباشنو گنگتانو پسی جی کد اگا نباشنو ورغمی بیزا کد دو نباشنو غایی پریدی کد اگا نباشی نو غط باچای پریدی او خو اگا چرت پریدی اگا که اوم اسمان کد با تخلو رسی نو نپا دیکی گی او چستد دا شرک کلمه پا امان با نپا دیکی گی دا توحید کلمه پا امانی که پت اولی دی کلی که خلق موحیدین دی امولا پا که توحیدی دی دیتا با دو گوری نپا مخبن رازی پا بیارتا بزی او چی پوشو جدل تا که مشرک دی نو گوری نپا پیره چونه امروان دی شیخ سیب امروان دی امی امروان دی سر پا قرآن دا تایم صورت یوسف ملو سده تکی غیبو بانی نپیگی پا تکی غیبو نپیگی مالا من قرار نو کلب اولا یولا ترا پریجی کلب پی بلوارو بول گئی اکلب بلوارو میوتا مالا ها من قرار نشتی تنگی دل یثبت اللہ مضبوطی اللہ ایمانوالا پا مضبوط کلمہ باری پا دی جون کی عقیدہ با مضبوطی وفی الاخرہ بدل بولور کی پا قیامت کی ام یا فلا اخرا پس دا مرگ ناوم اخرت کی خطا کی ظالمان اللہ چسنگ وار او یفعل اللہ ما یشا ظالم چوک دے چی طلبی نکی کند حق طلب نکی یضل اللہ الظالمین اللہ اللہ ملک العلماء کاسانی رحمہ اللہ تعالی عبدال ملک کاسانی اغمڑی دو شاگردان راغلی صورت ابراہیمی شروع کرد دے دا پارا زد دنیا نلارشم نو دا سنو چی تیری پادشی تاسم خلق دا چرون رانا تر آباسای او دیدل راو رسید وفیل آخرا اپا دا قدی بانی ساو خود دنیا کیوں مضبوط و آخرت کیوں ادید بانی ساو خود ویضل اللہ الظالمین علم ترا پینزم سبق ندی کتلی تا آغا چاہتا چی بدلک نمی ربانی دا اللہ پا کفر بانی اللہ پیغمبرو لیگو پا کفر بدلک نا خبرہ اللہ قرآن ورکو اگر پا کفر بدل کر دنیاوی تعلیمونو باندی دنیاوی کسبونو پیشو باندی اپس کلونو کالا جنو کی جتا قرآن پا دشمنی جوری دی نو پاغیو لکل رب بزیدنی علما اطلبو لعلما ولو بسین طلبو لعلم فریدتن علا کل مسلم بدلو نعمت اللہ وحلو قومهم دار البوار کودکو رسو قوم خپل تباہی تا پا دنیاوی علمونو بانی پا دنیاوی کارکس بانی تباہی تا رسول روکی تا یعنی دوزار سوزی با پی ابزید قرار بدلو نعمت اللہ بدل اکرام ربانی دا اللہ علم دا قرآن پو دا قرآن استعداد دا قرآن پس بانی کفران پنا شکر بانی اوی نبیز دا کم نیورم نپی عقیدہ جوڑم دل پار بدل اکڑا پا دے دوارے نور تو آگا سوی سوار رسول مولا پکار دی سوار رسول مولا دی نیکڑی نو نشیز دا کولے نو بلا مقدمہ سردہ او شیطان سوار رسول مولا کڑیو مطلب دا چھ سوار رسول مولا ہوکا چھ شیطان شیر دا قرآن دشمنی تا ادھرے گی دائی مطلب دے احلو قومہم دار البوار خلق تبایت و رسول جہنم دے قل عبادی اعمال اب یا دلیل ذکر سخر لکم الشمس والقمر دائبین آتاکم من کل ما سالتمو درک دلا دہر غصنا چتا سو حاجت پہ خو سوال ویلے دے سڑے سوال کلے کئی چتا ضرورت پیدا شی کنا ضرورت نہیں پیدا شن سوک سوال کئی دا زال تموه ویلے دے خاص پر زید عام بانے کلام مطلب دا من کل ما احتاجتم الی درک دلا اللہ دا ہر آسنا چتا ستا ضرورت پیخ غیرے دیو جنزل عالمان مانا کئی من کل ما سالتموه وما لم تسألو تاسو غختلی دیو کنا اللہ در کری دی منگا سوال کرے چھ منگا لدیس جماعت راکا سوال لڑی سپیکر کرے ادا سے سوال کرے چھ منگا ندا ورز راولا نا چھ دی کمشی ضرورت پی خیدہ اللہ وی اٹول می دل در کری ایمان زما دی طرف دی نا چھ دیمتون اٹول زما دی نا خوریس کی زما کرے گڑا لدی چرگ زما اگر شامان کرا چھے پالل زمائی او قول قول بلدے کی کئی ادھا بل پدر کیو لاری شرمے گی نا زما مخرا زما دا کوٹی نوزا زما ما گن دا بیا چی سکے اگر کوا نو کوٹا کی زماو سے خوری زماو سکے زما ابیا دا بل نگواری دربار دی دا بل نیو لے دے من کل ما سال تمو دارتنا چتا ستا ضرورت پیخی احاجتیو تا اللہ در کری دی او کشمار کئی نعمتون دا اللہ نشمار بین کئی حساب بین کئی یقین بندہ لظلوم کفار دے سخت جاتی کہ ان کے اڈیر لوئی ناشکر دے دہت سورت نحل کی راضی اتلسم نمبر سورت النحل کی آلتے والا آخر بلتے ذکر کئی دلتے ان الانسان لظلوم کفار اولتے ذکر کئی لا تعزوا تا سشمار لنشے اللہ دے دیر غفور الرحیم بخون کے دے میں ربانہ دے دا دوڑو حالت التویم بیا ابراہیم علیہ السلام دلیل نقلی آج ویلو رب جل هذا البلد آمنان ابج کما کورو عالمی بچی می دا عبادت کولنا دا بوتانو دو خلق گمراہ کر بوت سو گمراہ کولیشی نا بوت سبب دے دا گمراہ کنا سبب دے سبب پا کم قبر چی دا منشت دے گمبت پینش دے جنڈا پینش دے پا غیر سو گمراہ کی نا دا غیر خورت سو گمراہ کلی نا دا غیر کان گٹر اخلی وہ چی پا کم بانی جنڈا ادر اللہ پا کم گمبت تے غلاف پہ پروتے ہیں دا گمراہ کین سبب دا گمراہ سو کر دے دا جنڈا غلاف او دا غڈبا ادا گمبت نو بوتان نوے نو خلق بنا گمراہ کی دا سبب دا گمراہی بوتانو کر دے دل خلق کی گمراہ کر دے دے دا خلقونا فمن تبیعانی فإنہو منی نو چی ما پسیراشی زمان بای مان زمان کمتی دے اچھا خلاف اوکن تی بخون کے میرا بان سمانا دا اوی دے دو مغفرت دعا کر نا ناوی کبا معمولی دا غبانی طلب بانی را گردین تی بخین زبا دا تصویم اللہ ستا کار دے او بیا دعا کی دا زی آباد کا اد خلق ازرون دے تو گردو من الناس دا زنو خلقو طول خونشت لے تاویلیم روزی ورکولا بے کڑا من السمرات بے کڑا ورکوا سمر که دا بندہ کڑا ونشتی دا بندہ کڑا خو میوے پدی ونا کی بوٹی کی دی ونا بوٹی سنبال کرلا چی اللہ پی میوے نا پیدا کن دے نشی پیدا کولے چی اللہ شن کردی ویا جالو من یشاو عقیما پیدا کولے شی پی کتا میوے نشی پیدا دا میوے بلکل بے کڑاو زمیدارم پدی پوئی گی چی گولنو کی میوے شروع شندیو تا گز گز غٹی گیا لکا خوستا دا کڑاو نتیجہ دا کنا نو دے دا گرنی دا چی زما کڑاو ختم شوئے دے دا اوس خالص و خالص دا اللہ احسان دے نو دا بے کڑاو ورکا نو مکی والا حرمین والا بے کڑاو دا دنیا پا مخ چی چر تا تشے پیدا کی کدا غستلو دے کدا خوراک دے کدا کار کسر دے چی تشے دے کی کتاب اگاو پا دے خپل ملکی نو پیدا کی والتا کی بے ممی دا پاکستان دا مردان دا شوگر مل چینی دلتا با دارولا پیدا نکی اپا سعودیه کی پا تیلو کی بنده لولوی کانی لولوی غرگیری کلی پیمی دو پاکستان اگه دل حالت در کئی ریوانه دا بی کڑاو حالت رسی اب بی کڑاو دا سه کڑاوی کڑه ده زمکی کنیو تیل روزی دریاب کی پی پونو لگه تیل روزی بی کڑاو ار طول مخلوق پی دولت منده مینه سمرات دا ماننده یوازی چی میوی ورکانو میوی بانی یوازی کار کی یوازی میوی خونو کی کنه مینه سمرات یعنی بی کڑاو از فیدی چیزون رو رکوا بلدا چی کڑاوی پینده که پا دنیا که چر تا پیدا کیه میویل ترسی کنه در اللہ کار دی یوازی دا میوانا روحانی میوام دا آل ترسی آر دیکھی چھو دنیا کی ہو یجبا علیہ ثمرات کل شئے رسول تش میوی دار قسم ہر قسم میوی آغازی ترسی علماء صلحہ عمل ترسی او بیائی داومی لعلہم یشکرون رب زمنگا یقیناً تو پوائی آج پڑی ساتمگا آج سرگان اللہ نے پناہ سے شہن شہن دی سورت یوسف مسئلہ را سکن عالم الغیب اللہ نبل سوک الحمدللہ سرد بڑا والین را کلال اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا یقیناً رب زمالے خمخا قبل ان کے دعا اسماعیل مخ کی دیکھا نا سوار لسکالا دیار لسکالا مشر دے رسو یعقوب ذکر کرے دے ان ربی لسمیع الدعا یقیناً رب زمالے قبل ان کے دے فریاد اما دے دین پابن ساتا اللہ سوء العاقبت نا یاردہ اب اخن توکا ولی والدی اپلار مورتمی سورہ توبہ کیوں لو سکنا ما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا موعدہ الا عن موعدہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرع منہ بیانی دیویلی زورنا یرونا دا گمانون کی پا اللہ بانی دنا خبرا داغتن چکی دا ظالمان نبیا چی خبری تن سداول نورکی وی پریخی دموتکم لیوم تشخص فیه الابصار دس روز تا میرستو کری دی چی سیری با پاسشی بیر تا پاگی که نظرونا دا خطری زین بیا نظر نوزی سرگی بیا بٹی بٹی وقت کلی اوی با عذاب راگی تکلیف راگی او بیا میدان دا محشر کی موطعین زغختون کی مقنی روسی مچتا ان کی سرونو طول سرونو چت کری مخی تا گوری چی آواز دا کم دینا ردی اچر تا بزو اپا مخبان دی روان دی قرآنوی کاننام جرادم منتشر لکم اللہ خان چی لغور دی طول صدیقہ تپوس کی رضی اللہ تعالیٰ نا وید شرم راز نا چی طول بلا غری وید صدیق لور یو بلتا کل سمدی چی یو بلتا بو گوری پتا بربند بکی تبینی خلق وی دا قیامت کی طول بربند لیدے کی گی بنا وی سترگی با پا ککرے کی نا دا ککرے نا آگو دا جو گرنی دا سترگی اسم ککرے کی دی دی کنی دی وسم سر کی دستر کی بل دی غنی دی مخ دی بارے نا پورتا ٹول سر دی وسم سر کی دی بیاوون پا سر کی ککرے کی بھئی اچوی سر کی دی ککرے کی دا غیر مطلب دا ہے چی نظری مخیطا نلگی کنا ما با اسمان چین کی چی مخیطا نظر نلگی نا وسم سر کی دی بیاوون سر کی او بلدا چی که جو سو قرآنے کئی ہے سمیئی نا غدا سر کتا کولین شی سر چی دا غلط مشغور دا نا دا سی دی یو بلتا زان تا سوکنی شی کتا یزا بربندیم او کپتیم بل خلا پری دا کتل نشتی بکتا سخت دا وانزیر ناسا یو ما یتیهم العذاب یو زیکی مشپاوا دشپی وورو لگید جماعت کی وورو لگید وورو لگید زخو بار ملاسیم اپرستن میزان ترا تینگ رغسی دو بو آوازون پو جماعت کی زنیم پیدل خلق و درد رو جماعت کی جسی دی اگر ویخشی دی یو پکی بربند لگڑ لے نو آغا زڑو کی دکر دلان دی گو دیتا بیار نیست هم شد چی زڑو کی واوندم لگڑ گو تا دی نو آغا یو توی باچا تا زان پتکا خدای دکر کتا ماشین که چی زان پتکا سو زان نی نی وی زان نی نی مطمع اینی چی زان سی که وو مولا ورک شویا سخت تراشی آغا بیا زان نی نی چی زو بربندی مو کپتیم او بیا دسی لویا سختا پدی که بیا لابر توکی نی توبا انذر الناس پنزم سبق اشپاگم اصل مسئلہ ابتدا سورت جزی کم دینا شروع خلقو یرا تباہی کروان دی انذر الناس یوم یأتیهم العذاب کلچ و عذاب راشی ظالمان بوی رب زمان روز تو کمنگا تر لگا وقتا نور عجل وقت قریب لگ تر لگا وقتا پور نور منگا روز تو کا نمونگا منوستا وائل دعواتا کا لہو دعوات الحق تا دعوت منو ستا بلن منو بلچا سبنو چرا مدر شرا پنے کشا اول اللہ فرشتی ہوتا ہوئی ادھا پی انبیاء منو دوتا بیلے کی تاسو قسمونا نکول مالکم من زوال نشتے ستاسو خوزیدل لقبلی آقی دینا من زوال ان معتقدکم من زوال نشتے ستاسو رضائل کیدل دی حالتنا اس دیولی دن اسو توبہ باسم اتاسو سیدلی پا کورون ظالمانو کی پتو تا چی سمی سر کری و ضربنا لکم الامثال و قد مکرو مکرهم چلون کری اغم چلون اخپل اللہ سغو چل دو سمانا ٹول تدبیروں بنیاد اللہ رب العالمین سغو ختمی جو ختمی کی یقیناً وہ تدبیر داو دسی لتزول منہ الجبال انہ کان مکرم لتزول منہ الجبال یا ان پخپل حال بانی شرطیا اگر کو مکر و تدبیر دادو چنڑی دلے چن غرونا غرونا پنڑی دلی دسی تدبیرون آگو کری دی خدا حق ویون کے رخ پر دینا ندیڑا قولے دا حق وین کی دا غرون نو مضبوطو علی وی رضی اللہ تعالی دا ابو بکر بارک چو وفات شو او دے پکت باندی پر ناش باندی درے نو یوگدا بیان کرے دین بیاوی کن تکل جبل لا تحرکه العواصف ولا تزيله القواصف دا کمزوری تانی والا سریت علی وی رضی اللہ تعالی کن تکل جبل لا تحرکه الرياح ولا تزيله القواصف دا علی سے شیگان سو وی کافر دے عمر ابو بکر کافر دے والا عیاذ باللہ دا کافر دے اگر چی کافر تو یا غد مجلسیانو مشر دے ساجد نقوی مشر کرے دے او علی سے بے کن تکل جبل تا غروی دنیا بڑا قیدلی و تا خبال مقام ننیڑا قیدلی تا لتزول من الجبال خیالو نکی پا اللہ بانی دا خلاف کو ان کی دوائی لوگ پلو دا پیغمبران سرا اقین اللہ ضرور سزاور کول والا دے یوم تو بدل الارض کل بھئی کل چو بدل شزمکا بیدا غینا دا اوس چیز پری ظلمونو شو پلیتا شوی دا عدالت ازمکا و بدل کے شپاک ازمکا دوس اس پا پہ انصاف کی گی والسماوات و بدل بکرش اسمانونا دا با نئی اسمانونا یوما نتو السما کا طیش سجل للکتم دا با لرکلشی اس اسمان چشے دے اسمان جنتون دی جنتون دا اسمان پا دے بانے و چتر دلانی دوزا و برزو للہ الواحد القہار اڈاگا بشی تول اللہ تا ایکی واللہ تا چی ضرور قہارم دے ضرور دے ای کیا ہو دے مجرمان مقررنین فی الاسفاد تڑلے شویو بالسرپ زنزیرونو کی صفت سیختو زنزیرونو کڑی دی شداو پا خیٹا کی مندلے شوی دلان دی طرف نا خلی لبو اکلے شوی او آخوا بل آخوا بل فی سلسلتن ذروها سبعون زراعان فسلکو پا کڑی زنزیرونو کی چداغی گزانا بیشمار گزون دی دا اللہ پا گزونو باندی اگه که دن نکای نو دا سلسله دا دیدن تل دا ها اگه ده که بل دوزخی تارم دید دا اگه دینا بل تارم شد دا اگه دینا بل تارم شد دا خپل خپل طبقی و علا اللہ طول مسلمانان خلاص که یا اللہ طول و بخا موافق که یا اللہ و تر المجرمین سرابیل من قطران زرکی دا گوگرو سرابیل پر تگونا یا زرکی من قطران دا گوگرو سمانا تار کول پی تا پل شویدی گوگر پی مخل شویدی اور پسی را ٹوپ کی را ٹوپ کی را دانگیو پسی من قطران پنا کڑی بے مخونو دو وار سورت عراف کی لسی کنا لهم من جہنم میادن و من فوقهم غواش اسور حامی مومن کم لسی سور زمر کیوں کنا افمن یتقی بی وجی سو العذاب دے عذاب لمخوری مخبانی بے اول عذاب رازی یعنی اول بمقصودی ہر طرف تا وار جہنم بدلور کی اللہ اور بندلا آغا چی کڑیو یقینا اللہ دے در حساب والا آذا بلاغ للناس دا چی تولشو کامل رسول لی دین خلقوتا ولی انظرو بی اچوی رولشو بدیبانی یقینو کی انما هو الہ واحد دا حق دبالنی دیو اللہ دین دبال ولی اذکر اولو الالباب اچی نسیت و اغری قالمان سورت کی شپک سبقنو اول تمہید سلور دل علم او بیا پیزش پا گم دل باندی بلاغ للناس امتیازات اما سلائی سوا ده تیرون رنات او باسا امتیازاتی لتخرج الناس من الظلمات للنور دویم الا بلسان قومه درم اخرج قومک من الظلمات للنور سلورم علم یاتکم نبو الذین کفروا من قبلکم او دا شانتا علم ترا دا تلور دل علم پینزم امتیاز رد دو ایدیم فی افواهم شپاگم ایراداتهم علی الرسول نهم این نحنو الا بشرم مثلکم لسم لنخرجنکم من ارضنا ولتعودن فی ملتنا اتا نہ ویاتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت لس وقال الشیطان لما قضی الامر یولس الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبہ دولس مثل کلمة خبیثہ دیارلس یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا سوارلس آتاکم من کل ما سألتموه پینزلس ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها شپارس اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ولس فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم اتلس ان کان مکرم لتزول منه الجبال نلس یوم تبدل الارض غیر الارض شل سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار مزکو من